biso masia na ekopesa emesi mpo na maso asali kati na bumwa na nga yeswe nandimakite baninga nandimakite bampasi na ngai eutaki na kutuma nayebakite minyoko na ngai eutaki na libota e envoutement ekangaki nga miso nayebakite bampangi e nakanisaki maso ezali koyela nga volonté ya nzambe soka nazalaki komikosa e ifale nakota mozindo nayeba mabalanga na nse nakoti mozindo nabimi na kati ya kindoki ya libota e nakoti lisusu mozindo seliba na nga nyonso ekwei e nazindi lisusu nga wana nalongwe na kati ya chômage nakoti lisusu sterilité na ngai nyonso esili e yango naye kokumisa mwana nzambe tika na yembela yese azali nzambe na bikama tika nakumisa yese asaleli ngai ya minge tika nabinela yesu tika napambola yesu akamoli ngai na mpasi yesu mabalanga na nse nakoti mozindo nabimi nakangolami na kutuma nakoti mozindo amvutemo nazalaki nango ekwei nakoti lisusu nabimi na kati ya servitude nazindi makasi mapamboli na ngai nyonso ezongi yango naye kokumisa mwana nzambe tika na yembela yesu tika nakumisa yesu akangoli ngai na pasi asaleli ngai ya minge yesu apesi kimia na motema tika nabinela yesu solution ya makambo na yesu